الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. قوامین قائم رہنے والے. قاف حمزہ میم اس کا روٹ ہے. قوام کی جمع ہے یہ, اور قوام کہتے ہیں سارے کاموں میں انصاف پر قائم رہنے والا. مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو تفسیر کے ساتھ بتاؤں گی. اور اسم نکرہ ہے یہ. شہداء گواہی دینے والے. شہیدن کی جمع ہے. جمع مکسر اسم نکرہ. شین ہا دال اس کا روٹ ہے. غنیجن مالدار. غین نون یا سے اسم نکرہ ہے. فقیرن فقیر. فا قاف را فقر کہتے ہیں کمر کے مہروں کو, جو بیک بون ہوتی ہے اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں اس کو فقر کہتے ہیں. تو فقیری کون سی حالت ہوتی ہے؟ جو انسان کی کمر توڑ دے. ہمارے ہاں بھی معروف ہے کمر توڑ مہنگائی, وہی چیز ہے یہاں بھی. الہوا خواہشات. ہا واو یا اس کا روٹ ہے. انسانی جذبات اور خواہش کو کہتے ہیں. ابن فارس اس کے دو معنی لاتے ہیں, خالی ہونا اور گرنا. جو ہوائے نفسانی کے پیچھے لگتا ہے اللہ اسے ہاویہ میں ڈال دیتا ہے. جہنم کا ایک مقام ہے ہاویہ, نیچے کا مقام ہے. خواہشات کے پیروکار اس کے اندر گرائے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے خواہشات کے پیچھے لگنے سے اور پھر ہاویہ میں گرائے جانے سے. اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نا, دو مختلف چیزیں ہیں, لیکن کیسے ملتی ہیں؟ ہوا خالی ہونا. جب خواہشات دل میں آتی ہیں نا تو دل خالی ہو جاتے ہیں, ارد گرد کی چیزوں سے خیر کی باتیں دل میں آتی نہیں ہیں. اور انجام کیا ہے؟ گرنا, انسان گر جاتا ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد ہوا چلتی ہے نا, ہوا تیز ہے, ہوا ٹھنڈی ہے, وہ بھی یہی ہے. یعنی خواہشات بھی انسان کو ہواؤں کی طرح اڑاتی رہتی ہیں. اور یہاں الہوا معرفہ کی صورت میں آیا. آگے دیکھتے ہیں. اسماء عموماً کم ہی ہوتے ہیں, موسٹلی زیادہ افعال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے کی باتیں زیادہ بتاتے ہیں. یہ کرو, صرف چیزوں کے نام گننے سے بات نہیں بنتی. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. پھر فلا تتبعوا تو نہ پیروی کرو. تا با عین اس کا روٹ ہے. پیچھے نہ لگو فعل نہیں ہے یہ. جمع مذکر حاضر. تا با عین اس کا روٹ ہے. اسی سے لفظ اتباع ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. گائے کا وہ بچہ جو نیو بورن ہوتا ہے اس کو تبیعہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ ماں کے پیچھے پیچھے لگتا ہے. تو پھر فلا تتبعوا الہوا خواہشات کے پیچھے نہ لگو. جو من میں آیا اس کے پیچھے لگ جانا یہ اتباع ہوگی. تلو تم موڑو. زبان کا موڑنا ہوتا ہے, یعنی سٹائل آف ٹاکنگ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیچ کے اندر باتوں کو زبان کو اس طرح سے توڑنا موڑنا کہ بات جو ہے وہ کچھ سے کچھ اور لگنے لگے، توڑ موڑ کرنا، وہی لفظ ہوگا یہ. تو ریدو، تم سب منہ پھیرو. عین رادوات، اردا سے، ارد اصل میں چکس کو کہتے ہیں، جو ہمارے چکس ہوتے ہیں نا، خدہ بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن چہرے کا اگر آپ سائڈ پوز دیکھیں تو یہ جو آپ کا ایک ہاف ہوتا ہے نا، یہ وہی چیز. تو اعراض میں عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو بدل لیتے ہیں نا، منہ ادھر کر لیتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ منہ نہ پھیرو، پہلو تہی نہ کرو. اس دادو، وہ سب بڑھتے گئے. زا حمزہ دال، زیادہ ہونا، اردو لفظ زیادہ بھی اسی سے ہی ہے، زائد. بشر، بشارت دے دو. با شین را، فعل امر ہے. واحد مذکر حاضر. بشر، بشر سکن کو کہتے ہیں. تو ایسی خوشخبری جس کا اثر انسان کی سکن پہ آئے، چہرہ کھل جائے. یتخذونا، وہ سب بنا لیتے ہیں. حمزہ خا زال اس کا روٹ ہے. جمع مذکر غائب، فعل مدارع. اتخاذ ان مصدر ہوگا. یتربصون، وہ انتظار کرتے ہیں. را باسواد اس کا روٹ ہے. تربص کہتے ہیں ایسی حالت جس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سرکش گھوڑے کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے نا، اسی طرح انتظار کی حالت میں انسان کا خود کو روکنا مشکل ہوتا ہے. نستحوذ، ہا واو زال سے، زبردستی اور سختی سے قابو پانا. اصل میں یہ پھرتی اور تیزی کے معنوں میں ہے. کسی معاملے میں چستی کرنا، کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا، جانور کو تیزی سے اور سختی سے ہانکنا، تسلط پانا. یخودو، وہ مشغول ہو جائیں. ہا واو دوات اس کا روٹ ہے. کسی کام یا بات میں پورے انہماک سے مشغول ہونا، مطلب بہت جیسے انوالو ہونا کسی چیز میں. قرآن پاک میں یہ لفظ نگیٹو میننگ میں استعمال ہوا ہے، یعنی بیکار باتوں میں مشغول ہونا. حوض لفظ تو سنا ہوا ہے نا اردو میں، سوئمنگ پول کو کہتے ہیں حوض، تو اس میں بھی تو ایک چیز ڈوب جاتی ہے نا. تو یعنی ایسی بیکار باتیں، لاہو الحدیث، کلام دل فریب، کہ جہاں بیٹھ کے وقت کا خیال ہی نہ رہے، بہت مصروف ہو جانا کسی چیز کے ساتھ. تو یہ تھے الفاظ.